شب بخیر کوچولو. به نام خدای مهربون، سلام به روی ماه همه شما بچه های گل خودم، سلام به بزرگترهای مهربون که الان همراه شما هستن تا شما قصتون رو گوش بدین و لالا بکنین. بچه های سوال، شما میدونین که پرنده ها چجوری پرواز میکنن؟ ماهی ها رو هم که دیدین میدونین چجوری توی آب شنا میکنن؟ بعضیاتون میدونین، بعضیام یک کوچولو میدونن، بعضیام نمیدونن. خیلی خوب، میریم سراغ یه قصه در ارتباط با باله و بال. خواهش میکنم خوب گوش بدیم. نزدیک چند تا کوه بلند یه روستا بود عزیزای من، یه روستا با مزرعه های گندم و شبدر و یونجه، یه روستا با باغ های سیب و انار و آلو، یه روستا با یه عالم پرنده قشنگی که روی شاخه های درختاش می نشستن و آواز می خوندن. نزدیک روستا یه برکه بود، یه برکه پر آب و قشنگ که توش ماهی های رنگی رنگی شنا می کردن و از لابلای سنگ ها و سنگ ریزه های کف آب می گذشتن. بچه آب اونقدر شفاف بود، اونقدر زلال بود که هر کس به آب نگاه می کرد می تونست کف برکه رو ببینه، هم ماهی ها رو هم سنگ ها و سنگ ریزه ها رو. حیوانای روستا، گاف ها و گوسفند ها و بوس ها، وقتی که از چرا بر می گشتن می اومدن کنار برکه و از اون آب می نوشیدن و می رفتن. پرنده هایی که توی آسمان روستا پرواز می کردن، هر وقتش نشون می شد کنار برکه می نشستن و با نوکاشون از آب برکه می خوردن. عزیزای من، یه روز رنگین بال، پروانه قشنگ قصه‌مون، کنار برکه نشسته بود و داشت به آب نگاه میکرد. اون زیر آب یه ماهی گلی ناز و قشنگ دید که داشت بالهاشو تکون میداد و شنا میکرد. رنگین بال مشغول نگاه کردن به ماهی بود که صدایی شنید. به طرف صدا برگشت. یه پرنده بود که داشت بال میزد و پرواز میکرد. پرنده که خسته شده بود آروم آروم پایین اومد و کنار پروانه روی شاخه درخت نشست. پروانه به بالهای پرنده نگاه کرد. با خودش فکر کرد. این پرنده از من بزرگتره. اون حتما خیلی چیزا میدونه. اون وقت بهش سلام کرد و گفت: شما از من خیلی بزرگترین، پس حتما میتونین به سوال من جواب بدین. پرنده گفت: سلام پروانه رنگی، اگه بتونم به سوالت جواب بدم خوشحال میشم. ازش پرسید: حالا سوالت چیه؟ رنگین بال گفت: امروز که به آب برکه نگاه کردم یه ماهی دیدم. ماهی هم مثل من بال داشت، ولی به جای اینکه تو هوا بپره زیر آب شنا میکرد. خب منم بال دارم، راستش دلم میخواد توی آب شنا کنم مثل اون ماهی گلی. میدونم زیر آب خیلی خوش میگذره. میشه کمکم کنی؟ آخه این آرزوی منه. پرنده گفت: نه، من نمیتونم کمکت کنم. راستش هیچ کس نمیتونه کمکت کنه. پروانه ناراحت شد و گفت: چرا کسی نمیتونه کمکم کنه؟ پرنده گفت: خدای خوب و مهربون هر کدوم از ما رو یه جوری آفریده. ماهیا باله دارن، اونا میتونن توی آب شنا کنن، ولی اگه دلشون بخواد نمیتونن تو آسمون پرواز کنن. ما پرنده ها بال داریم، تو آسمونا میپریم و هر جا که دلمون بخواد میریم، ولی نمیتونیم توی آب شنا کنیم. بعضی از حیوانا میتونن خیلی خوب روی زمین راه برن، حتی بدون، ولی نه توی آب شنا میکنن و نه توی آسمون میتونن پرواز کنن، مثل موش و خرگوش. رنگین بال گفت: خیلی حیف شد، آخه آخه من دوست داشتم همه جای برکه رو ببینم، ولی بالهای من خیلی ظریف و نرمن، زیاد قدرت ندارن، یه ذره که پرواز میکنم خسته میشم، واسه همین نمیتونم تا آخر برکه برم. پرنده گفت: این که کاری نداره، بیا یه علف بلند پیدا بکنیم، اون وقت من با نوکم یه طرفش رو میگیرم، تو هم اون طرفش رو محکم بگیر و روش بشین، اون وقت من روی برکه پرواز میکنم، چون آب برکه زلال و شفافه، میتونی قشنگ همه جای برکه رو ببینی. رنگین بال خوشحال شد. اونا یه علف بلند پیدا کردن و دوتایی همه جای برکه رو گشتن و حسابی لذت بردن. پروانه رنگی خیلی خوشحال بود که دوست مهربونی مثل پرنده داره. حالا دیگه نزدیک غروب بود و خورشید خانم میخواست پشت کوهای بلند بخوابه. پرنده از رنگین بال خداحافظی کرد و به لونه خودش رفت. بچه های گلم، شما هم دلتون میخواد که مثل ماهی ها شنا کنین؟ میشه شنا کردن یاد گرفت، ولی ما نمیتونیم مثل ماهی ها شنا کنیم. بله، اونا فرمشونه، خداوند اونا رو اونجوری آفریده. ما میتونیم مثلا با هواپیما پرواز بکنیم، ولی بال که نداریم بریم توی آسمون. البته یکی از آرزوهای منه ها که ای کاش بال داشتم و میتونستم پرواز کنم، برم اون بالا بالا ها، اون بالای بالا. ولی خب نمیشه دیگه. قربونتون برم، من میتونم جای شما باشم؟ خوشگل و توپولی و قشنگ و کوچولو؟ نه نمیتونم. بله، انشالله که شما همیشه خوش باشین، سلامت باشین، و بازم یاد مدرسه افتادم، خوب درس بخونین. باشه؟ انشالله که معلم ها همه از شما راضی باشن. شب بخیر، خدا نگهدار.